Έλα, Αποστολή, καλή εβδομάδα. Επίσης. Εσύ τι πούτσα ήταν αυτή. Τι πούτσα φάγαμε. Άσε με, δεν έχω ηρεμήσει ακόμα. Δεν έχω ηρεμήσει ακόμα. Πόνεσε πολύ, ούρλιαζε ο Γεωργιάδης εχθές, ε. Καλά. Πώς πάει ο Τζουμπάλ, δεν κατάλαβα. Όχι, εγώ διάκοψα. Όχι, δεν λέω ότι απαντάτε. Γιατί όπως εξελίχθηκε. Κοίταξε να δεις. Οποιοδήποτε αποτέλεσμα τσατίζει το Γεωργιάδη σημαίνει ότι είναι καλό αποτέλεσμα για τον κόσμο. Σίγουρα. Αυτό. Δυνατά με κουκουέ και να δούμε τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Εσύ καμιά παράσταση κυβερνή, κανόνισε. Κανονίτσο, θα τα μάθεις. Ναι. Γεια σου, τσελιά μου. Γεια σου, μανάρι. Τι κάνεις? Καλά, όμορφα εσύ. Πολύ καλά, χαίρεστε. Αν χαιρόμαστε, δεν χαιρόμαστε, όχι. Εκεί στα Σαρτίνα. Συμπάσχουμε με το δράμα του γόνου. Τα μάθες αρετούσα μου τα θλιβερά μαντάτα. Ναι, να σου πω κάτι. Όμως τώρα λυσάξαμε να φύγει και θα αρχίσουν τώρα να φτιάχνουν το μεγάλο περίπατο. Τι να φτιάχνουν, παιδί μου, θα πάει ο ίδιος. Θα χορεύει Ζεμπέικο και θα λέει Ηλία, ρίχτω με την μπουλντόζα δίπλα. Ρίχτω, Ηλία! Θα βάζει φωτιά στο σακάκι, στα ταγέρ της Ίας, κάτι. Ηλία! Να σου πω κάτι όμως, και αυτοί εκεί πέρα που έχουν, που πουλάνε τα ορθοπαιδικά, που πουλάνε καροτσάκια, που πουλάνε πατερίτσες, μπαστούνια, πώς θα ζήσουν όμως, κλέφτες θα γίνουνε. Τα γραφεία τελετών, γιατί και ο γέρος θα πάει και από χέσιμο, αλλά θα πάει και από πέσιμο. Τι θα κάνουνε. Δεν το ξέρω. Ναι, εντάξει. Α, είδες τώρα. Προβληματίζομαι εγώ. Καλά, θα σου περάσει. Αποστόλη! Έλα! Πού είσαι καλέ, εσύ, χαμένε. Εδώ είμαι, μαλάκα. Εδώ είμαι. Τι, κάθε εβδομάδα σε παίρνω. Τι που είμαι. Δεν έχει σημασία. Εγώ μπορεί να ήθελα περισσότερο. Ήθελε σήμερα, σου έλειψα. Εντάξει, τέλο πάντων, δεν θέλω να παίρνει και αέρα. Μαζέψουν. Πώς τα είδες εχθές? Θλιβερά στενάχωρα τώρα, εντάξει. Σκέψου έναν άνθρωπο που έμεινε χωρίς δουλειά και που δεν ξέρει και να κάνει και οποιαδήποτε δουλειά. Είμαι λατζιέρης, κάνω τη δουλειά μου. Κατ' βάσκα δεν ξέρει τι σημαίνει η λέξη δουλειά, ρε μαλάκα. Αυτό τώρα εγώ σκέφτομαι. Εμένα αυτό με πικραίνει τώρα. Δεν ξέρω πώ σου κάθεται σε αυτό. Εμένα με πικραίνει. Τι άποψη λε τώρα. Τώρα ανθρώποι είμαστε. Αποψίες, πάνω απ' όλα είμαστε ανθρώποι, ρε φίλε. Ωραία ήταν, έτσι. 5 στα 5 χτες, δυνατά. Τύπουρα μόνο από τον Τύρναβο από εδώ και πέρα. Κάτι ρακές και κάτι. Τύρναβος και μόνο. Μόνο Τύρναβο. Μην ακούσω οποιαδήποτε άλλη μαλακή από Τσίπρου, μόνο Τύρναβο. Έτσι. Το καλό με την κομμουνιστοσκόνη μέσα. Έτσι, όπου το παλικάρι είναι και παλικάρι τώρα, έτσι. Δηλαδή κατεβαίνει με τα μοντέλα και τα λοιπά εύκολα. Α, είναι GNTM ο τύπος. Ναι, το είδα ότι είναι τραγανούλης, αλλά δεν κατάλαβα τόσο. Ναι, ναι, ναι. Το μαναράκι. Και αυτό δεν είναι ποφός, είναι αριστούργημα. Έτσι. Σίγουρα τυρνάβω και γινόμαστε όλοι του μπανά. Έλα, ρε τρελέ. Έλα. Πώς την είδες τη θεία όταν έμαθε τα νέα, αυτός μου. Έβαλε τα κόκκινα από αντίδραση, από δεν ξέρω, της φωτιάς, κάτι να δείξει μια ένταση, κάτι, ένα σταρχίδια της τελείως. Αυτή γιατί με στεναχωρήθηκε άραγε που θα έχει το μαλάκα σπίτι τώρα. Δεν τον κάνει. Είναι απίστευτος ο Κώστας. Θα έχει ελαττώματα. Ποια είναι τα ελαττώματα, αυτή είναι. Για μένα είναι τέλειος. Να κάνει τη δουλειά σπιτιού, γιατί έξω τι τον έκανε. Εντάξει, ρε παιδί μου, έλεγε ότι είναι δήμαρχος. Πήγαινε τουλάχιστον κάπου. Τώρα τι θα κάνει αυτό. Άντε καλέ, σε παρακαλώ πάρα πολύ που έλεγε ότι είναι δήμαρχος τώρα και το πίστευε κανείς. Μάλλον γι' αυτό στεναχωρήθηκε τώρα. Θα σκέφτηκε τώρα τη γάμψη σε 4 χρόνια. Αυτό είναι ότι είναι και ανειδίκευτο. Τι θα κάνει, άντε να ανοίξει ένα περίπτερο, πες του κάτι. Εντάξει, δεν θα πάει χαμένος, εντάξει. Μπορεί να πάει στο Κλεβενίτη να βάζει πράγματα στα ράφια, ξέρω εγώ κάτι. Δεν κάνει γι' αυτό, ρε. Θα τον διώξουν την πρώτη εβδομάδα, τον έχουν διώξει. Καλά, δεν είπα αποθηκάριο, τα ράφια είπα. Ούτε γι' αυτό κάνει και εκεί θα τα μπερδέψει. Πάντως καλά τα πήγαμε, 6 δήμοι και κάτι περιφερειακή τώρα, χαλάνδρι και τα λοιπά που okay, εντάξει, προκινήσουν και αυτοί. Μια χαρά. Παίρνει το νερό στα βλάκια. Κούτσα, είδε μεσάλιο και υπομονή. Σιγά. Και ο κόσμο γίνεται κομμουνί. Τώρα από εδώ και πέρα βέβαια δεν θα λέμε σωστό όλοι στον δρόμο, όλοι στον μπουλεβάρδο θα λέμε από εδώ και πέρα. Στόχος μας είναι να αποκτήσει η Αθήνα ένα μπουλεβάρδο αντάξιό της. Πώς είναι το Όνταν τη Λίντεν στο Βερολίνο, έτσι να είναι και η Πανεπιστημία. Αυτό, πάμε στον μπουλεβάρδο να γουστάρουμε. Η μνήμη του Κωστή, να βάλουμε και μια ταμπέλα ρε παιδιά, μια πινακίδα, κάτι, ένα άγαλμα. Ας είναι ελαφρό το χώμα που θα τον σκεπάσει. Η μνήμη θα αλλάξουμε δηλαδή το γνωστό ρητό, όλοι μαζί στο μπουλεβάρδο. Έλα, Μωρή Λουλού. Έλα. Δεν είναι εξαιρετικό αυτό, έτσι. Θα ήθελα να με λες Χονολουλού καλύτερα. Είμα. Χονολουλού, όχι Λουλού. Στη Χονολουλού, στη Χονολουλού. Εκεί θα πάει τρέλα, δεν πάει αλλού. Να σου πω, παίξατε πρώτα εδώ τα δικά μας τα αρχίδια να πούμε να υπερασπιστούν το Ισραήλ για να είναι με τη σωστή μεριά της ιστορίας εναντίον των Παλαιστινίων, ε. Α, ναι, ναι, και τελικά το πετύχαν, είναι με τη σωστή πλευρά της ιστορίας. Μπα. Πάντα με τη σωστή πλευρά της ιστορίας. Ναι, ρε παιδί μου, απλά η σωστή πλευρά της ιστορίας της δικιάς τους είναι ο πάτος. Ναι. Είτε αυτός είναι ο πάτος ενός βαρελιού, είτε ο πάτος μιας κοινωνίας, είτε ο πάτος ενός βόθρου, είτε ο πάτος μιας πηγάδας. Είτε ο απόπατος γενικά. Να ρωτήσω για κάτι άλλο, ρε φιλέ. Αυτή η Χεσμολάχ που δίνει το άλοθη στο Ισραήλ για να κάνει. κάνει αυτά που κάνει. Ο οπλισμός της από πού προέρχεται, να είναι Αμερικάνικος, είναι Ισραηλινός, είναι Ρώσικος, ποιος σου στροφοδοτεί, να πούμε. Α, δεν ξέρω, από donation. Donation. Ξέρεις, το donation είναι της μόδας γενικότερα. Μπορεί να σου βάλει λεφτά οποιοδήποτε, δεν ξέρεις ποιος, τι, δεν ελέγχεται, τι και πώς, και το παίρνεις ανεξάρτητος. Ε, κάπως έτσι. Donation, απλά τι να το κάνει από τηλεθεατές ή θεατές, ακροατές, το κάνουν από κράτη. Δηλαδή τα όπλα που σκοτώνουν Ισραηλινούς μπορεί να είναι και Ισραηλινής κατασκευής, έτσι. Donation, αγάπη μου, donation σου λέω, donation. Αυτό που είπες, ναι, ναι, ναι, ναι, να σου πω, ψήνεσαι, κερνάω πίδημα. Πάω για πτυχίο ελεύθερης πτώσης. Άμα γουστάρεις, κερνάω το πίδημα, φίλε, είναι ωραία. Α, επιτέλους και ένα τσάμπα πίδημα, ρε παιδί μου. Λέγε, ρε, γουστάρεις. Αυτό είναι για μεταξύ μας τώρα, μην το βγάζεις, μαλάκα. Α, μα είναι για πίδημα, εγώ τα βγάζω τα πίδηματα. Αποστόλη, θέλω να δώσω συγχαρητήρια στη μεγάλη εθνική και δημοκρατική γανάδια παράταξη για την περηφανή νίκη της στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές. Αυτή ήταν μια μικρή κατραπακιά. Η μεγάλη κατραπακιά θα είναι σε ευρωεκλογές και θα τρέχουν και δεν θα φτάνουν. Και η έκπληξη, ξέρεις ποια θα είναι, το κουκουέ. Περίμενε, ήθελα να κάνουμε μια πλακίσα. Oh. Παρακαλώ πολύ. Είσαι προγραμματιστής. Ξεκινάς τώρα να μαθαίνεις γλώσσα προγραμματισμού. Σου δίνω ένα συνάδελφο. Περίμενε, περίμενε. Ναι, ναι. Οδυσσέα, έλα ρε. Αυτό που σου έλεγα. Μια ρώτα το όνομα τώρα το φίλο. Ξέρω. Μίλα, μίλα, μίλα. Έλα, φίλε, για χαρά. Καλησπέρα, Οδυσσέας. Ναι, ναι, ο ίδιος. Για χαρά, είμαι ο μνηστήρας. Ήθελα να μάθω προγραμματισμό κάπως. Τη γλώσσα τώρα τη μαθαίνω εγώ. Αν μπορείς να με βοηθήσεις. Ναι, για παίζουμε. Του προγραμματισμού. Γενικώς, όταν ανοίγουμε το Word, εκεί μπορώ να κάνω εγώ, ας πούμε, ζωγραφιές. Το Word. Ναι. Όχι, για να μάθεις προγραμματισμό δεν χρησιμοποιείς Word. Τι χρησιμοποιείς δηλαδή, γιατί ένας άλλος έτσι μου είπε. Το Word είναι για να μπορείς να γράφεις. Μήπως εννοείς WordPress. Ναι, Press. WordPress. Δημοσιογραφικό Word, ναι. Πρόσεξε, το WordPress είναι τελείως διαφορετικό. Εγώ δεν έχω ασχοληθεί με WordPress. Έχω ασχοληθεί με JavaScript, HTML, CSS. Εξαρτάται. Εγώ δεν μίλησα έτσι. Θες να ασχοληθείς με Python, δεν ξέρω. Μόντι Python. Ε? Ναι, θέλω να ασχοληθώ. Εγώ, ας πούμε, με Python δεν έχω ασχοληθεί. Υπάρχουν πολλές γλώσσες. Μην μου λες αυτά που δεν έχεις ασχοληθεί, δηλαδή να ξέρω κάτι, να συνοηθούμε. Πάντως HTML, CSS, άμα θες να ασχοληθείς με το web design, ας πούμε, ναι. Είναι καθαρή γλώσσα προγραμματισμού. Αυτή τη γλώσσα δεν θέλω να μάθω. Την καθαρή τη γλώσσα του προγραμματισμού, την αντρίκια. Όχι αυτά τα μεσοβέζικα από εδώ και από εκεί, κάτι προγραμματιστές που δεν τα λένε καθαρά. Θέλω την καθαρή γλώσσα. Ναι, δεν ξέρω τι θες να ασχοληθείς όμως. Εγώ είχα πάει στο Java που είπες νωρίτερα. Java, όχι Java. Ναι, αυτό είχα πάρει και αιτήσια συνδρομή. Τέλος πάντων, αυτά ξέρεις πώς γίνεται. Πας τρεις μήνες, ας πούμε, και πληρώνεις τον υπόλοιπο χρόνο τσάμπα. Έκανα pack deck, έκανα πάγκο, αλλά δεν φτούρισε τώρα, τι να σου πω. Εμένα με κέρδισε αυτό το πρόγραμμα, το yoga, το έχετε αυτό, που φτιάχνουμε τα site. Κοίταξε, δεν ξέρω τι θες να κάνεις ακριβώς. Να μάθω τη γλώσσα θέλω και δεν την ξέρω καθαρά. Μπορείς να δεις και κάποιο βίντεο, υπάρχουν πολλές. Με φώτισες τώρα. Βάζω διάφορα βίντεο στο ίντερνετ, αλλά όλα αυτά τα βίντεο που βάζω καταλήγουν σε βυζιά και κόλλους. Δηλαδή δεν μαθαίνουν τη γλώσσα. Τι να σου πω, φίλε μου, εσύ ξέρεις. Μήπως να μου πεις κάτι πιο συγκεκριμένο. Step mother βάζω με step son. Έλα, μ' ακούς. Έλα, έλα, εγώ σ' ακούω, εγώ σ' ακούω. Λοιπόν, έλα, ρε. Για δεν το βοήθησε τον άνθρωπο, δεν σε βοήθησε καθόλου. Τίποτα, όχι, του είπα για τη γλώσσα, δεν μου μάθει τη γλώσσα. Δεν σου μάθει τη γλώσσα. Όχι. Άντε καλά, λοιπόν, έλα, φιλιά. Α, κρίμα, γεια. Όταν παίζαμε μικροί και αναγκαστικά. Τώρα δεν πήρε, τώρα δεν πήρε. Δεν πειράζει, γιατί το σηκώνει το φιλαράκι μου, καλό. Γιατί εντάξει, έχω ανάγκη να σε ακούσω μένα, αλλά με γάμα. Εντάξει, δεν σε γάμα, όταν είμαι γρήγορο. Όταν παίζαμε μικροί, λοιπόν, αναγκαστικά παίζαμε και με παιδάκια τα οποία ήταν πλούσια, α πούμε, ρε παιδί μου. Είχαν καλά παπούτσια, ήταν πλήρη. Τι αναγκαστικά, εμεί παίζαμε κυρίω με τα πλούσια για να του πάρουμε τα παπούτσια. Τα ξεβρακώναμε. Όχι, συγγνώμη, λάθο τσάτ, συγγνώμη. Δεν κλέβαμε, όχι, δεν κλέβαμε. Ούτε εμεί κλέβαμε. Απαλωτρίωση κάναμε. Του κάναμε να θεωρούν τα παπούτσια του, δεν θα του δώσουν την άλλη μέρα πάλι με καινούργια παπούτσια ήταν. Εντάξει, σιγά τώρα, Κλάιν. Εντάξει, εννοείται αυτό, όπως γίνεται ακόμη και τώρα. Λοιπόν, και όταν παίζαμε μικροί, λοιπόν, και εμείς δεν είχαμε παπούτσια καλά, ας πούμε. Επειδή είχαμε δεύτερα, μπορεί να μην είχαμε και παπούτσια. Και τους κερδίζαμε. Εκεί να δεις τι γινότανε, Απόστολε. Πόσο βγάζανε, ας πούμε, όλη αυτή τη ζήλια, όλη αυτή την κατωτερότητα. Γιατί είναι κατώτεροι, γιατί δεν έχουν μυαλό να σκεφτούν πώς θα κάνουν κάτι καλά. Έχουν τα μέσα για να τα κάνουν καλά. Έτσι, λοιπόν, και ο Γεωργιάδης. Είδες πώς έκανε χθες το βράδυ. Τρελάθηκε. Καλά, εσύ εντάξει, ήταν καλή περίπτωση. Ο Άδωνης, ο Άδωνης. Εμένα δηλαδή πραγματικά, κοίταξε να δεις. Εντάξει, όλα να τα δεχθώ. Μπορεί να είμαι συγκρατημένος, αλλά οποιοδήποτε αποτέλεσμα κάνει τον Άδωνη να σκυλιάζει, εμένα μου δίνει χαρά. Να ξέρετε ότι αν σκυλιάζει ο Άδωνης, κάτι καλό έχει κάνει ο λαός. Μπράβο, αυτό. ακριβώς. Αλλά το άλλος, ο Βορύδης, πόσο ωραία μιλάει, ρε μαλάκα. Πόσο έτσι ήρεμα μιλάει. Βέβαια. Δηλαδή αυτός μπορεί να τρώει το μουνί του, αλλά το κάνει εσωτερικά από μέσα. Αυτό θα του βγει κάποια στιγμή σε συμπτωματολογία τώρα, σε θέμα υγείας. Ο Άδωνης αυτή την περίπτωση μόνο από καρδιακό κινδυνεύει. Τίποτα άλλο δεν θα βγάλει. Τι να κάνει ο Άδωνης, τι να κάνει ο Βορύδης. Σιγά σιγά έρχεται ο Κασελάκης, η αντιγραφή ολονών και θα κάνει το δικό του κόμμα και θα γίνει πρώτος Αμερικάνος, Έλληνας. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο, ρε. Έλα. Αυτοί που είναι υπέρ του Ισραήλ που καταπάτησε τα παλαιστινιακά εδάφη είναι και υπέρ της Τουρκίας που καταπάτησε την Κύπρο. Λογικά, να το πάρεις, ναι. Τέλος πάντων, με τον ισχυρό. Αυτό έχει σημασία. Τώρα ποιος είναι, χέστο. Κάτσε, ρε φίλε. Οι ίδιοι οι Έλληνες αυτοί είναι με τους Τούρκους που καταπατήσαν την Κύπρο. Ναι, ναι. Δεν του το κάνετε μια ερώτηση τέτοια στον κύριο Γεωργιάδη εκεί, σε ένα πάνελ. Άστον τώρα δεν είναι. Αυτός είναι στα μαύρα πανιά τώρα. Ας πλερέζεις. Δεν μπορούσα να σηκωθώ να πάω στο γραφείο μου στην αγχωρία μου. Ο Γεωργιάδης τουλάχιστον να το σύστημα οικονομάει. Τουλάχιστον αυτοί οι μαλάκες που υπερασπίζονται στο Ισραήλ βρωμάει το στόμα της από την πείνα. Αυτό είναι το θέμα. Έλα, καβγάλι μου, γυμναστήριακος είμαι. Καλησπέρα. Να σου πω. Είδες μαλάκα, είδες, έκανα αποκατάσταση της τάξης. Πότε με βγάλες, δεν με έχεις βγάλει, τα έχω δει όλα, τα έχω ακούσει όλα, μην λες μαλάκες. Για βάλε την Πέμπτη. Αφού ρε μαλάκα την Πέμπτη, εσείς μιλάτε με το Θύμιο. Κι όμως έβαλα και το είπα κιόλας ότι για αποκατάσταση της τάξης, επειδή έσφαλα, έκανα λάθος. Καλά, αρχίδια με κοροϊδεύεις τώρα μου, νόπανο, και θα το βάλω να το δω εγώ, θα τα ακούσω την Πέμπτη, γιατί δεν τα άκουσα, όλο ήμουν στο αεροδρόμιο. Ωραία, θα το βάλεις, θα ακούς την Πέμπτη προς το τέλος και αν έχω δίκιο θα βγεις και θα πεις τρεις φορές είμαι κολοτρυπίδα, είμαι κολοτρυπίδα, είμαι κολοτρυπίδα. Ναι, θα το πω. Ναι, ρε μαλάκα, σου είπα μαζί να γαμιστούμε, να κολογλυφιοχλιτρούμε ό,τι θες. Δεν γουστάρω ένα λεσάκι του κόλου, ένα ταριφάκι γελίο πράγμα να βγαίνει στη γαμπού εκπομπή αυτή που τη γουστάρω να λέει εναντίον μου ενώ δεν μπορώ εγώ να μηνθώ, ρε μαλάκα. Εγώ λέω τα δικά μου. Έλα μωρέ, σπουργητάκι. Άγουρε πουτανάκι, μου λένε όλοι δεν βγήκε ο Μπακογιάννη. Τα αρχίδια μου λένε να πάνε να γαμιστεί το αρχίδι. Γιατί επειδή με δηλαδή είπα για το Μητσοτάκη, θα πω και για τον Μακογιάννη. Ρε μαλάκα, με έχει καταλάβει τόσα χρόνια. Στα αρχίδια μου, όποιο είναι καλό, θα τον επεφημώ σαν τον Καλαμούκι. Εδώ επεφήμει σαν τον Καλαμούκι, ρε μαλάκα. Πού φτάσαμε. Είπε τα σωστά. Όχι, όταν λέει κάποιο σωστά, α είναι μακάρι να ήμασταν τέτοιοι γαμισμένο λαό που δεν είμαστε, να βάγαμε του καλύτερου από όλα τα κόμματα. Είσαι οικονομολόγο γαμάτο κουκουέ, κομμούνι κολλημένο. Αν είσαι οικονομολόγο, να σε βάλω ρε που στην πρώτο από τα προοδευτικά κόμματα. Δεν μιλάμε τώρα να ζει και κολανάρια. Να μπουν, ρε μαλάκα. Εγώ δεν είμαι κολλημένο σε κόμματα ποτέ. Ο Μπακογιάννης καλά έκανε και τον βγάλανε. Τι να τον κάνει, αφού μας γάμισε. Και τι έγινε. Αυτό, αλλά θα ακούσω τώρα την Πέμπτη και θα επανέλθω να σε γαμίσω εκτενέστερα. Ή να μας πεις απλά τι είσαι. Αμέ, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Για να σε δω, κότα. Ναι, μαλάκα, με σένα μιλάω εγώ. Δεν έχω πρόβλημα με σένα. Όχι το κάθε λέση θα βγαίνει και θα λέει για μένα τα πουτανάκι. Να σε δω, κοτάρα, κοτάρα, κοτάρα, να σε δω. Άντε ρε πουτανάκι, θα τα ακούσω και θα σου πω. Και θέλω αφιέρωση λοιπόν για την Παρασκευή, τις απειλές όλων των καιρών και η Μπακογιάννη πάνω στον Εύρο και όλοι αυτοί και οι ξέρεις οι παρατρεχάμενοι που είναι και λίγο πιο χαζοί από τους χαζούς και λένε ό,τι να είναι, αφιέρωση αυτό και τα αποτελέσματα εκεί πέρα που κάνουν τις απειλές. Έχρα στα Χανιά 41% ψηφίσουν τα Χανιά και δεν ψηφίσετε εσείς. Χρειαζόμαστε στήριξη. Διότι αν δεν μας στηρίξετε, τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα. Τώρα, ο μόνος νομός που κέρδιζε ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η Ροδόπη, όπου κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου υπήρξε σφοδρή σύγκρουση. Είναι αναγκαία η συνδρομή της περιφέρειας Θεσσαλίας, δεδομένων των εκλογών της Κυριακής. Το αποτέλεσμα της εκλογής είναι ευνόητο ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την ταχύτητα, με την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων και κυρίως με όλα όσα εξεγγείλαμε μέχρι αυτή την ώρα. Όλα τα πανηγύρια εδώ στο εκλογικό κέντρο του κυρίου Κουρέτα, ο οποίος φαίνεται ότι κερδίζει με ευρεία διαφορά τον κύριο αγοραστό, τον είναι περιφερειάρχη. Και υπάρχει ένα δήμος, το Χαλάνδρι, το οποίο διοικείται εδώ και 8 χρόνια από έναν δήμαρχο που είναι από την Ανταρσία. Όταν βλέπω έναν δήμαρχο να αναφέρεται στην Παλαιστίνη, σίγουρα αμφιβάλλω. Οι πολίτες στο Χαλάνδρι έχουν την Κυριακή μία μοναδική ευκαιρία να γυρίσουν σελίδες στο Δήμο. Ο Σίμος Ρούσος μόλις έχει εκλεγεί δήμαρχος Χαλανδρίου για τρίτη συνεχόμενη φορά. Παραμένει στόχος μας να κερδίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερες περιφέρειες, γιατί όχι και τις 13 και γιατί όχι και τους 3 μεγάλους Δήμους. Θέλω την Παρασκευή να βάλεις παραγγελιά τη μαμά του Κωστάκη που έκανε ο Άδωνης που θα τους έφτιαχνε γιατρούς. Ο Αποστόλης. Ναι, εγώ. Ο Αποστόλης ο Βαλουρδός. Ναι, εγώ. Λοιπόν, είμαι η μητέρα του Κώστα. Τι κάνετε? Καλά είμαι. Λίγο στεναχωρεμένη. Λίγο, ναι, έτσι τσαμπουκαλεμένη σας βλέπω, λίγο στραβωμένη. Τι συνέβη? Δεν Συγγνώμη, ρε Αποστόλη. Συγγνώμη. Εσύ. Εγώ. Είπε στον Κώστα να πάτε να βοηθήσετε για το κόμμα του Άδωνη του Γεωργιάδη, δηλαδή το γραφείο του. Μου το έχει πει από χτες και μου έρχεται να τον σκοτώσω. Γιατί καλά. Δεν μου λες, σε παρακαλώ. Αφού έχει ανάγκες στο γραφείο του Άδωνη, έχει ανάγκες. Βέβαια, παιδάκι μου, δεν έχετε μυαλό. Αυτός ο άνθρωπος, ο γλύφτης, που τον πήρε ο Καρατζαφέρης, τον έκανε βουλευτή. Τώρα δεν έχουν σημασία όλα αυτά, κυρία μου. Αλλά από την ανεργία τώρα που είμαστε, ο Άδωνης έχει υποσχεθεί θα μας κάνει γιατρούς άμα βοηθήσουμε. Αχ, Παναγία, και τα πιστεύετε, βρε αυτά. Μα δεν θα μας κάνει. Λέτε να λέει ψέματα. Βρε παιδάκι μου, τώρα εσύ συγγνώμη, ο Κώστα, τι δουλειά έχετε. Πάτε να προωθήσετε από το γραφείο του. Εγώ σας φωνάζω. Καλέ. Να τον τηλεφωνάτε. Άσε με αποστολή, ντροπή σου. Καλέ μαμά του Κώστα, συγγνώμη. Ακούστε με μαμά του Κώστα. Ο δεν είναι κακό. Ο άνθρωπος έχει τσίπα, είναι τίμιος. Θα μας κάνει γιατρούς, είπε. Αχ, Παναγία μου. Θα σας τύχει αύριο μεθαύριο. Τα πιστεύετε, μωρέ. Γιατί όχι. Καλέ. Θα σου τύχει αύριο μεθαύριο το κακό. Θα έχεις το γιατρό με στο σπίτι σου. Τον Κώστα. Δεν μου λέτε. Τι. Εσείς τώρα γλύφοντας έρχοντας πάτε. Γιατί ο Άδωνης πως πήγε. Εσείς είναι η Άδωνη. Υπουργός έγινε. Είναι το πρότυπό μας, κύριε μαμά του Κώστα. Άκου τι λέει, άκου τι λέει. Δεν πιστεύω να είστε τίποτα προδότρα του έθνους. Δεν θέλετε να πετύχει αυτή η κυβέρνηση. Δεν πιστεύω να είστε τίποτα κομμουνίστρια που λέμε. Εγώ το τι πιστεύω και το τι έχουμε τραβήξει εμείς οι μεγάλες σε ηλικία άνθρωποι. Εσείς οι μεγάλοι δεν ξέρω τι κάνετε. Να στηρίζουμε τον Αντώνη του Σαμαρά για την εθνική σωτηρία. Εμένα. Τώρα. Δεν τρέπεσαι εμένα τέτοια πράγματα. Εγώ θα κάνω τον γιο σου γιατρό. Αύριο θα είναι ο Κώστας χειρούργος. Δόκτωρ Κώστας χειρούργος. Τι χειρούργος βρε, τι χειρούργος βρε. Μας φάζει. Ο Γεωργιάδης είναι μονάχα για να πουλάει τα βιβλία του. Ντροπή σας, φθινιάρικο αυτό, λαϊκίστικο. Εγώ εκείνο που έχω να σου πω είναι, σε παρακαλώ πάρα πολύ, κάνε εσύ ό,τι νομίζεις. Άσε τον Κώστα όμως. Ο Κώστας είναι χρήσιμος για την ιατρική. Θα γίνουμε μεγαλογιατρικοί δύο. Καλά, δεν μου λες κάτι, εσύ φοιτητής ήσουνα. Εγώ έχω τελειώσει ηλεκτρονικός. Αχ, Παναγία μου. Έτσι κι αλλιώς η ιατρική με ηλεκτρονικά δουλεύει. Ο βηματοδότης, το ένα πάντα είναι αυτό. Δεν θα το μαγειρέψω και δεν θα το πλύνω. Θα τον αφήσω να πεθάρει τη σπίνα. Τον Κώστα. Η μάνα σου δεν ξέρω τι θα κάνει. Μη μου ξυπνάς το παρελθόν. Βασίλης Καράς και Ρόφος στη δουλειά μας. Άμα μπορείς βάλτο την Παρασκευή, ειδικά την εισαγωγή, νομίζω αρέσει και τον Καλαμούκι. Ωραία. Λέω αν γίνεται να το βάλεις. Ειδικά ο Καράς είναι από τα αγαπημένα του. Ότι διαβαίνει ο μεγάλος περίπατος. Ότι πονάει. Κανείς δεν με λέει πια Κωστάκι. Ο μεγάλος περίπατος είμαι εγώ. Κανείς δεν συλλογέ. Ακόμα και αν έχω σκοντάψει, δεν έχω πέσει. Φεύγω από το Δημαρχείο όπως μπήκα. Τα μάθες αρετούσα μου τα θλιβερά μαντάτα. Έλα ρε μπαλουρδοσιονάτη. Έλα ρε. Πού είσαι. Τι γίνεται. Καλά. Θέλω, τώρα που το θυμήθηκα, ήταν πολύ καλό και δεν το έχει βάλει ποτέ από τότε. Την Αλίκη, όταν πήρε αύξηση επί ΣΥΡΙΖΑ, που παίρνει στον κύριο Στέφανο. Αλλά επί ΣΥΡΙΖΑ, να το φτιάξει τώρα και καλά με την αύξηση από τα 750 ευρώ, πάνω σε 770. Το συγκεκριμένο. Ο βασικός μισθός αυξάνεται κατά 50 ευρώ το μήνα. Εμπρός. Πίσω. Ποιος είναι? Παντοπολίων η Αυθονία? Όχι, εξοχική ταβέρνα η Τρίπια Βάρκα. Ποιος είναι μωρέ, από ποια ταινία παίρνεις? Α, εσύ είσαι κύριε Στέφανε. Γεια σου, Κατερίνα εδώ, ναι. Ποια, η Παπασκάβρου. Πήρε και δικιά σου πριν, η Γιαδικιάρογλου. Τι θέλετε μωρέ, τέρμα το δερεσέ, θα πληρώσετε ρημάδια. Άκου κύριε Στέφανε, να στείλεις σπίτι. Το Λουκά. Τι? Θα στείλω το Λουκά το βοηθό που τον έχει 96 και 50 αν δεν πληρώσει. Όλοι. Ναι, καλά, ξέρω, 96 και 50, ε. Ναι, 96 και 50. Και θα τον φας και θα πληρώσεις παρθένο πιπίτσα. Ναι, λοιπόν, άκουσε, να στείλεις σπίτι ένα κιλό μακαρόνια από εκείνα τα... Τα τζάμπα, ξέρω. Σε εκείνα τα ωραία, Θυμάσαι που είχαμε πάρει τα Χριστούγεννα που τα είχα κάνει μικημά. Ναι, ναι, εκείνη η ιδέα που είχε βάλει μέσα ξύλο κοπή αντί για ξύλο κανέλα. Μισό κιλό καφέ από τον καλό, και Στέφανε. Από τον καλό, ένα κουτί μαρμελάδα. Πόσο το κουτί. Πόσο το κουτί. Είναι ακριβό μωρί το κουτί, δεν είναι για σένα. Κουτί να παραγγείλει. Θα πάρει τώρα μια προκαταβολή από το μισθό σου. Κουτί, ακούς κύριε Στέφανε, κουτί είναι βερίκοκο. Τι βερίκοκο βρε παρτάλι, που θες και μαμελάδα, βρες πόδα καμιά δουλειά. Ο μισθός σου θα είναι 5.000 το μήνα. Δύο κουτιά κύριε Στέφανε, ναι, δύο κουτιά μαρμελάδα και βάλε και τρεις σοκολατίτσες για τα παιδιά από εκείνες τις φτηνές, ξέρεις. Ο μισθός σου δηλαδή μαζί με τις υπερορίες μπορεί να φτάνει τις 7 ή και τις 8.000. Τι λέει ρε ο μαλάκας, σε ποιο νόμισμα σε πληρώνει. Ποιος σε πήρε για δουλειά εσένα βρε κατεστραμμένη. Και βάλε και 3 μπουκάλια κρασί και 6 μπουκάλια μπύρα. 6 μπουκάλια μπύρα. Αναρχικιά είσαι μωρή. Ναι, κύριε Στέφανε. Αρχικιά λεφτά θα πάρω, κατάλαβα. Βάλε πόλικο κρασί και 8 μπουκάλια μπύρα. 8, να βάλω και στουπί. Ναι, θα το κάψουμε απόψε κύριε Στέφανε, θα το κάψουμε. Σ' αγαπάω ρε φίλε, βάλε μια φεδεροσούλα όποτε γουστάρεις. Τι αφιέρωση. Να τα γαμίσουν κύριε Παντελή. Φταίνε οι νέοι που είναι αντάρτες. Φταίνε οι γυναίκες για τον βιαστή. Φταίνε οι ξένοι, φταίνε οι πουτάνες. Όλοι μας στέμε, μα όχι εσύ. Έκλεψες όνειρα, πάτησες πτώματα. Μέχρι μας έφερες και τους Ναζί. Μόνη ζωούλα σου και το σπιτάκι σου. Και πέρα βρέχει, κύρ Παντελή. Πολλά νεχτήκαμε από το συνάφι σου. Φτύνια, μιζέρια, ρουφιανιά και χολή. Σφίξ τη γραβάτα σου, πας και γλιτώσουμε. Και σάλτα γαμί σου πια, κύρ Παντελή.